عرش حق ہے سن دے رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسن دے رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسن دے رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت بھکاری کریم ان کا خدا سے مزو، ہم بھکاری کریم ان کا خدا سے مزو، اور نا کہنا کب ممکن ہے پھر بدعا ہدایت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن تھے بدعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ